ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद् पुरुषविद ब्राह्मण सोलहवें कंडिका तक कुछ विचार हो गया। अब इस ब्राह्मण का अंतिम कंडिका है सप्तदश कंडिका, उसके ऊपर विचार आरंभ करना है। तो पूर्व कंडिका के साथ में उत्तर कंडिका का क्या संबंध दिखाना चाहते हैं। पूर्व कंडिका में कहा था अथो अयम आत्मा सर्वेशा भूतानाम लोक, ये आत्मा अज्ञानी जो जीव है ना, सभी भूतों का भोग्य है, ये देवताओं का, पितरों का, अतिथियों का, अन्य उसका, ऋषियों का और सारे भूतों का, सबका भोग्य है ये अज्ञानी जीव के लिए कहा। माने यहां ज्ञानी के प्रशंसा के लिए बातें चल रहे हैं। माने मुमुक्षुजन क्यों पढ़ना है इनको, इनसे वैराग्य हो जाए, कर्म कर्म के साधन और साध्य, कर्म के साध्य होगा, कर्म साध्य से विरक्त होगा तो कर्म में नहीं लगेगा, इसके लिए प्रसंग है। क्योंकि वैराग्य के बिना ज्ञान होना संभव नहीं है। वैराग्य बोधौ पुरुषस्य पक्षिवत् पक्षौ बीजानि ही विचक्षणत्वम्, ये द्वैत चूड़ामणि कहा है। वैराग्य और बोध माने परोक्ष ज्ञान, दोनों चाहिए साथ साथ। क्यों, ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होगा, परोक्ष ज्ञान जब रहेगा तभी तो वैराग्य आएगा, परोक्ष ज्ञान। और उसके बाद विवेक वैराग्य है, विवेक माने परोक्ष ज्ञान, उसके बाद साधना में लगेगा, वैराग्य होगा तो फिर अंतर्मुखी वृत्ति के लिए साधन करेगा, तो वैराग्य के लिए है, मोक्षों के लिए। यही कहते हैं वाक्यांतरम आदाया व्याख्यातुम पात्रिकाम करोती है, आगे वाक्यांतर आना है। आत्मा आत्मा भी इदमग्रे आशीत ऐसा सो कामयत जाया में स्यात इत्यादि वाक्य आएगा। पांच कर्म के बारे में विचार होगा, पांच मिलकर के कर्म होगा, पांच चीज की कामना करेगा, ये पत्नी हो जाए, पुत्र हो जाए, मैं ही पुत्र रूप से पैदा हो जाऊं, दो प्रकार के वित्त हो जाए मेरे पास, धन लौकिक धन और दैविक धन, उपासना आदि हो तब कर्म करो। ये पांच चीज की इच्छाएं होती है, ऐसा इसी की होती है, ऐसा बतलाना है आगे। वाक्यांतरम आदाय, आगे के वाक्य यहां लेना चाहते हैं, आत्मैव इदमग्रे आसीत ऐसा बोलना चाहते हैं आगे का वाक्य, आगे जो कंडिका आने वाली है सप्तम कंड उसका है, उसका व्याख्या। पात्र ने काम करे, पात्र का भूमिका, पहले भूमिका बनाते हैं आगे के जाने के लिए। ये कहते हैं आत्मैव इदमग्रे आसीत, तो आगे का वाक्य ले लिया, आगे आगे कंडिका यहां से आरंभ होना है सप्त कंडिका। कहते हैं ब्रह्म विद्वाश्चेत, ब्रह्म द्वितीयांत है यहां, ब्रह्म को जानता हो यदि, चेत माने यदि, बड़े मुश्किल है कोई बिरला ही जान सके, इसे यदि लगाते हैं। चेत माने यदि ब्रह्म विद्वांस, यदि ब्रह्म को जानता जानने वाला है, आत्मज्ञान होता हो जिसको, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान वाला हो, तो तस्मात पशुभावात कर्तव्यता बंधन रूपात प्रतिमुच्यते। वो जो पशुभाव है, पशुभाव क्या है, देवानाम पशु कहा है, एवं सदेवानाम ये पशु कहा, क्यों पशु के समान उसके उपकार करना है, तो वो जो पशुभाव रूपी जो कर्म बंधन है, देवताओं के लिए कर्म करना, पितरों के लिए कर्म करना, सारे कर्म जितने भी पंचकर्म हैं ये सब कर्म पशुभावात, पशुभावात कर्तव्यता बंधन रूपा, जो कर्तव्य रूपी बंधन अपने को कर्तव्य समझता था, ये कर्म मुझे करना ही है, पंचयज्ञ करना ही है, ऐसा जो कर्तव्य बंधन रूप से प्रतिमुच्यते, यदि ब्रह्म को जानता है तो ये कर्म रूप बंधन से मुक्त हो जाता है, पशुभाव हो बन करके जो कर्म करना है उसे मुक्त हो जाता है, यदि आत्मा को जानता हो तो, ब्रह्म को जानता हो तो। और नहीं जानता है केन अयम कारित माने प्रेरित, किसके द्वारा प्रेरित हुआ ये कर्म करता है, इसका कर्म का प्रेरक कौन है, ये प्रश्न है। यदि ब्रह्म ज्ञान है तब तो पशुभाव से मुक्त हो जाएगा, कर्म नहीं करेगा। यदि ब्रह्मज्ञान नहीं है तो केन अयम, अयम पुरुष ये पुरुष जो है अज्ञानी जीव केन अयम कारित किसके द्वारा इसे कराया जाता है, माने प्रेरणा देने वाला कौन है, प्रेरक कौन है, कर्म का प्रेरक कौन है, क्यों कर्म करता है। कर्म बंधनाधिकार है अवश्य व प्रवर्तते, कर्म बंधन रूपी जो अधिकार है पास है बंधन है, कर्म बंधन रूपी जो अधिकार है, मैं अमुक वर्ण का हूं अमुक आश्रम का हूं मेरे लिए कर्म है ये जो अधिकार माना हुआ है इसमें अवश्य प्रवर्त है, किसके द्वारा प्रेरित होकर ये अवश्य होकर के परवश होकर के न चाहता हुआ प्रेरित होता है। ये कौन है प्रेरक कर्म कराने वाला, अज्ञानी को कर्म कराने वाला प्रेरक कौन, ये प्रश्न उठ रहा है, ये विचार कर रहे हैं। न पुनः तद विमोक्षण उपाय विद्याधिकार है, उस कर्म बंधन से विमुक्त होने के जो उपाय है ज्ञानाधिकार है अहम ब्रह्मास्मि वाला श्रवण मनन आदि है, उसमें क्यों नहीं लगता व्यक्ति, क्यों नहीं जाता वहां। न पुनः तद विमोक्षण उपाय, जो कर्म बंधन से छूटने का जो उपाय है, उपाय में ब्रह्म विद्याधिकार मान ब्रह्म विद्याधिकार है ज्ञानाधिकार, ज्ञान के विषय में इसकी प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है, कर्म बंधन में ही प्रवृत्ति क्यों हो रही, कौन है इसका प्रेरक, इसका प्रेरक कौन, क्योंकि अर्जुन ने गीता में पूछा अनिच्छा न विवार से यह बलादि बनैया, नहीं चाहता हुआ भी अथ के न प्रयुक्त होयम का ना। ना। किसके द्वारा प्रेरित हुआ यह व्यक्ति अथ के न प्रयुक्त होयम आरंभ करते पुरुष अनिच्छा ने इच्छा न होता हुआ भी कभी कोई ऐसी स्थिति आती है अनिच्छा निवार बलादि बनैया, उसका उत्तर क्या दिया, काम है ये सब क्रोध है सब रजोगुण समुद्र हुआ, रजोगुण से उत्पन्न रजोगुण आता है तो काम क्रोध पैदा हो जाते हैं, काम ही है वो, काम की इच्छा जो बिगड़ी हुई अवस्था को क्रोध हो जाती है, उसी की अवस्था है बाल्य अवस्था है हाँ इच्छा, और तरुण अवस्था है क्रोध, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध परिणत हो जाता है वो, काम है सब क्रोध है सब रजोगुण समुद्र हुआ महाशनो महापापमा, ये बहुत थाने वाला जितना भी, तो इच्छा की पूर्ति कभी होती नहीं है, काम की पूर्ति होती नहीं कभी, काम माने इच्छा, इच्छा की पूर्ति और कहता रहता है, ये मिला और वो भी मिलना चाहिए वो भी मिलना चाहिए, ऐसा है इच्छा की पूर्ति। महाअसनो महा महत असनम ऐसा बहुत भोजन करने वाला है, और महापापी है विद्येनम यह वैरणम, इस शत्रु को जानना, इच्छा ही शत्रु है परमार्थ से विमुख कराने वाली विषयों की इच्छा, ये पांच की इच्छा करता है व्यक्ति कहना चाहते हैं, अज्ञानी जी पांच की इच्छा करेंगे, पहले पत्नी की, फिर पुत्र रूप में मैं ही हो जाऊं बोलेगा उसकी इच्छा, पुत्र रूप में पैदा होने की इच्छा है, अभी पितृ रूप में आगे पुत्र रूप में होना चाहता है, आगे मानुष वित्त चाहेगा क्यों, कर्म करने की गाय आदि चाहिए दुग्धादि चाहिए गोदान आदि करना है मानुष वित्त, दैव्य वित्त उपासना यह है वो चाहिए, उसके बाद कर्म, फिर कर्म फल भोगेगा यही होना है, यही है क्या आत्मयत मग्र आशेत, ये तो आगे मंत्र का प्रतीक ही है, ब्रह्म विद्वान चेत चेतवानी यदि चेत अव्यय होता है यदि अर्थ में प्रयोग होता है, यदि आत्मवत्ता है ब्रह्मज्ञानी है तो तस्मात पशुभाव पूर्वोक्त तो पशुभाव है ऐसा जो कहा था, तो क्यों अथोह इत्यादि अथोह भाई अहम पुरुष सर्वेशां भूतानां लोक इत्यादि कहा था, पशुभावात कर्तव्यता बंधन रूपात जो कर्तव्य रूपी बंधन है उससे प्रतिबुच्यते मुक्त हो जाता है यदि ब्रह्म ज्ञान है तो, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान है तो, किंतु ब्रह्म ज्ञान यदि नहीं है तो केन अयम कारितः माने प्रेरितः किसके द्वारा प्रेरित होता हुआ, माने जबरन ये कर्म करवाने वाला कौन है प्रेरित, कर्म बंधनाधिकारे अवश्य व प्रवर्तते, कर्म बंधन रूपी जो अधिकार है, मैं ब्राह्मण हूं अमुक आश्रम का हूं मेरा यह कर्तव्य ऐसा मानता है इस अधिकार में, अवश्य परवश होकर के न चाहने पर भी ऐसी स्थिति में प्रवर्त प्रवृत्ति होती है, इसका प्रवर्तक कौन है। न पुनस्तद विमोक्षण उपाय विद्याधिकारे, उसे कर्म बंधन से मुक्त होने का जो उपाय है विद्या का अधिकार है जहां श्रवण मनन आदि में उसकी प्रवृत्ति क्यों नहीं होती, तो ये विषयों में ले जाने वाला कौन है प्रेरक कौन, ये प्रश्न है। तो यहां पर एक देशी आकर के बोलते हैं कि ननु उक्तम देवा रक्षन्ति, पूर्व का आता ना, देवता इसकी रक्षा करते हैं, जैसे मनुष्य अपने पशु की रक्षा करता है, क्यों उसे उपकृत होना है, इसलिए देवता लोग रक्षा करते हैं। कहा तो देवता ही होंगे, कर्म ले जाने वाले देवता होंगे। एक देशी ने प्रश्न किया, ननु उक्ता, ननु उक्तम देवा रक्षन्ति, पहले कहा है ये देवता रक्षा करते हैं, उसके कर कहा देवता होंगे, प्रवर्तक कर्म करवाने वाले देवता होंगे। तो सिद्धांत बारम ठीक है कहना आपका, किंतु देवता प्रवर्तक नहीं है कर्म करवाने के लिए। बारम कर्माधिकार सो गोचरान गोचर आरूढ़ान एवं ते भी रक्षण, ते भी मान देवादयोपी, हाँ कर्माधिकार गोचर, कर्माधिकार में जो गए हुए हैं कौन, गृहस्थ लोग होंगे। ब्रह्मचारी कर्म के अधिकारी नहीं है, सन्यासी कर्म के अधिकारी नहीं है, कर्माधिकार स्वगोचरा अपना जो विषय बनना है, देवता का विषय वही बनेगा जो कर्म के अधिकार में पड़ा होगा, कौन गृहस्थ विषय बनेगा। ब्रह्मचारी जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है ना, वो कर्म के अधिकारी नहीं है, उपकर्माण ब्रह्मचारी आगे जाके कर्म के अधिकारी होगा, आगे गृहस्थ बनेगा, किंतु नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं, सन्यासी नहीं, कर्म के अधिकारी नहीं। देवता भी उसी की रक्षा करेंगे जो अपने लिए कर्म करने वाले हैं, कौन गृहस्थ लोग। ये कहा सिद्धांतिकार हैं, कर्माधिकार सो गोचरा रूढ़ान एवं, अपने विषय में पढ़े आए हैं और कर्मों में अधिकार जिनको है उन्हीं को ही ते भी रक्षन्ति, देवता भी उन्हीं की रक्षा कर रहे हैं, सब मनुष्य मात्र की रक्षा नहीं करते देवता, अन्य के नहीं, जो उन कर्म में अधिकारी होंगे अपने विषय में है, देवता के अधीन हो या जो, तो उन्हीं की रक्षा करते हैं, सबकी नहीं, मनुष्य मात्र की नहीं। ठीक है, अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे, मनुष्य मात्र की रक्षा करते हैं देवता, रक्षा करना माने आत्मज्ञान में जाने नहीं देना, तेसाम तन्न विद्यु ये तत्म मनुष्य विद्यु हुई थी, उनको तन्न प्रियम, उनको प्रिय नहीं है ये, कौन इस आत्मज्ञान मनुष्य को हो जाए, प्रिय नहीं ऐसा। तो ये अन्यथा यदि मनुष्य मात्र को देवता रक्षा करते हो तो उस स्थिति में अकृताभ्यागम अकृतनाश प्रसंगात, अकृत का अभ्यागम प्राप्ति, क्यों नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए कर्म का विधान ही नहीं है, वो कर्म करेगा ही नहीं, किंतु उसको भी कर्म करना पड़ेगा, अकृत का अभ्यागम। और कृत विप्रनाश, यदि कर्म करता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, फल नहीं मिलना उसको, कर्म का फल मिलेगा नहीं, पुत्रादि फल मिलना नहीं है, तो अकृत का अभ्यागम प्राप्ति और कृत का नाश, ये दोष आ जाएगा मनुष्य मात्र की यदि रक्षा करते मानते हैं, नहीं केवल कर्म में अधिकारी हो, अपने विषय में आए हुए हों, उन्हीं को रक्षा करते हैं, सभी को नहीं, अन्यथा अकृताभ्यागम कृतनाश प्रसंगात बोल दिया। यदि नहीं मनुष्य मात्र की रक्षा करते हैं देवता ऐसे गए तो अकृत का अभ्यागम प्राप्ति, कर्म का विधान है ही नहीं, नैष्ठिक आदि ब्रह्मचारी के लिए सन्यासी के लिए, उनके लिए भी कर्म रक्षा करेंगे माने कर्म करवाएंगे, अन्यथा माने अकृत का अभ्यागम हो जाएगा, ये क्या होगा, अकृत का अभ्यागम और कृतनाश प्रसंगात, कृतकनाश, ये दो दोष आ जाएगा, कर्म करेंगे तो फल नहीं मिलना उनको, ये दो दोष आएगा। एक अन्यथा में एक नंबर टिप्पणी में कहा मनुष्य मात्र से कर्मणि एवं नियमन लक्षणायाम देवता रक्षणाया रक्षायाम, देवता की रक्षा माने मनुष्य मात्र के कर्म में नियंत्रित करना, ये यदि माना जाए तो क्या होगा, देवता की रक्षायाम कृतनाश आदि स्यात्, कृतनाश अकृत का अभ्यागम, ये दोष आएगा। तेषां तत्रापि शक्तता, देवता तो उसमें भी समर्थ है, सब मनुष्य मात्र के लिए रक्षा करने में समर्थ है, आत्मज्ञान में बाधा डालने के लिए समर्थ है, तो वहां भी होगा। एक सतत्व तस्यच कर्मकांड प्रामाण्यवादी अनिष्टत्व, ये जो मनुष्य मात्र की देवता रक्षा करना कर्मकांडवादी को प्रमाण नहीं है, क्यों नैष्ठिक ब्रह्मचारी कर्म नहीं कर सकता, क्यों पत्नी नहीं उसके पास, कर्म करने के लिए पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए और मानस वित्त दैव वित्त ही चाहिए, उसके पास है ही नहीं, सन्यासी कर्म नहीं कर सकता, पत्नी आदि है ही नहीं उसके पास, ये स्थिति है, इसलिए तो यह कर्मकांडवादियों के लिए अनिष्ट होगा, मीमांसकों के लिए अनिष्ट होगा बात, मान सकते न तो सामान्य पुरुष मात्रम विशिष्ट अधिकार अनारूढ़ यही कहते सिद्धांत। सामान्य पुरुष मात्र जो विशिष्ट अधिकार है देवताओं के कर्म करने के अधिकार में अनारूढ़ है, आरूढ़ नहीं हुए जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी आदि अभी कर्म करने के लिए अधिकार नहीं उनको, उनकी रक्षा देवता नहीं करते, बाधा नहीं डालते उनको, बाधा उन्हीं को डालते हैं आत्मज्ञान में जो कर्म में अधिकारी हैं। ये सिद्धांत ने कहा तस्मात भवितव्यम तेना, इसलिए प्रेरक को होना जरूरी है। ये कर्म करवाने वाला कौन तेरा तेरा तस्मात माने भवितव्यम तेना माने प्रेरक है ना, जो प्रेरक कर्म करवाने वाला कौन उसको अवश्य होना चाहिए। ये न प्रेरित हो जिसके द्वारा प्रेरित हुआ व्यक्ति अवश्य एवं न चाहता हुआ भी, अवश्य एवं न चाहता हुआ भी अवश्य एवं बैरमुखी भवती, बैरमुखी हो जाता है स्वस्मात लोकात आत्मलोक से बैरमुखी हो जाता है, न चाहने पर भी व्यक्ति बैरमुखी होता है। तो उसके प्रेरक कौन, बैरमुखी कराने वाला कर्म कराने के प्रेरक कौन है, यहां प्रश्न उठ रहा है। तस्मात में तीन की टिप्पणी में कहते हैं तस्मात तीन है ना, देवादि रक्षण से नियम जो प्रवृत्ति रागे अहित तत्व एक कहते हैं तस्मात का देवादि रक्षण में नियम पूर्वक प्रवृत्ति जो है ना, प्रवृत्ति माने राग वायु विषय राग में अहेतुत्वात, वो हेतु नहीं होते देवादि सामान्य रूप से सबके लिए हेतु नहीं बनते, प्रवृत्ति माने राग क्या अब क्या मिलना है बाद में विचार करेंगे क्या होना है उसको, पहले देखें उसके तो अंधकर्म सिद्धि के लिए है वो जो करता है, आगे उसका संन्यास में जाना है आत्मज्ञान होना है उसको, स्वर्गादि मिलना नहीं है। तो कहते हैं आगे बोलते हैं एक देशी कहते हैं ननु अविद्या सा, वो जो कर्म इसमें मोक्ष में बाधिका है ना आत्मज्ञान में बाधिका, वो उपाय आत्मज्ञान के उपाय में बाधिका अविद्या अज्ञान है, अज्ञान है ननु अविद्या सा वो बाधिका, आत्मज्ञान की तरफ नहीं जाता व्यक्ति, आत्मज्ञान से तो मुक्त हो जाता नहीं जाता, अवश्य होकर के बहिर्मुखी वृत्ति में जा रहा है कर्म करने जा रहा है, किससे प्रेरित होकर करता है। तो एक देशी ने कहा ननु अविद्या सा, वो अविद्या है वो अज्ञान है, अज्ञान के कारण बहिर्मुखी वृत्ति होता है, प्रवृत्ति होती है उसकी, क्योंकि अविद्यावान ही बहिर्मुखी भूत प्रवर्तते एक देशी कह रहे हैं, अविद्या वाला जो होगा ना अविद्यावान, अविद्या वाला ही बहिर्मुखी होकर के प्रवृत्ति उसी की होती है, तो अज्ञान ही आप प्रवृत्ति के कारण है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति में कर्मादि के प्रवृत्ति में कारण क्या अज्ञान है, ऐसा एक देशी ने कहा। तो सिद्धांत कहते हैं सापि नैव प्रवर्तिका, वो भी प्रवर्तक नहीं है अविद्या भी, माने बाह्य विषयों के माने कर्मों में प्रवर्तक अविद्या भी नहीं है, सापि माने अविद्या भी नैव प्रवर्तिका सिद्धांत कहते हैं, वो भी प्रवर्तिका नहीं है, अविद्या सीधी सीधी कर्मों में नहीं लगाती, प्रवृत्ति नहीं कराती, यदि अविद्या को प्रवृत्ति का कारण मानते हैं सीधा सीधा सुषुप्ति में भी प्रवृत्ति होनी चाहिए, अविद्या है वहां किंतु वहां प्रवृत्ति होती है, तो अविद्या भी प्रवृत्ति के कारण नहीं है, ढूंढना पड़ेगा कारण क्या है, अगले कंडिका में कारण बताएंगे, तो कारण ढूंढ रहे हैं कौन है कारण, माने बहिर्मुखी प्रवृत्ति माने कर्मादि में प्रवृत्ति के कारण क्या है विचार किया जा रहा है। एक देश ने कहा अविद्या, क्योंकि जो अज्ञानी होता है वही बहिर्मुखी वृत्ति में जाता है, तो सिद्धांत का साथ ही नहीं प्रवृत्ति का, वो भी प्रवृत्ति का नहीं है, वस्तु स्वरूप आवरण आवरणात्मिका ही सा, अज्ञान क्या करता है अविद्या, केवल वस्तु के ढकना ही इतना काम है उसका, आगे प्रवृत्ति कराने का काम नहीं है, वस्तु स्वरूप को आवरणात्मिका, वस्तु स्वरूप को ढकना आच्छादन कर देना इतना काम उसका है अविद्या का, जो वस्तु जैसा है उसको आच्छादित कर देना, जैसे अंधेरा जो काम करता है ना वस्तु को ढक देता है, इसी प्रकार अविद्या काम वही है, इसलिए अविद्या को कहें कहे तम शब्द तम आशित तमशब्द से बोल देते हैं। चार नंबर की टिप्पणी में कहते हैं अविद्याया वस्तु आवरण मात्रत्वात, अविद्या केवल प्रवृत्ति का नहीं है माने किसी कर्मादि में प्रेरित प्रेरणा देने वाली नहीं है, अविद्या तो यही है वस्तु आवरण मात्रत्वात, वस्तु के आवरण मात्र है वो, वस्तु जो वस्तु उसको ढक देना, वस्तु नहीं, मिथ्या ज्ञान जनकत्व में यही है, वस्तु में मिथ्या ज्ञान पैदा कर पाने का काम कर दिया विद्या। जो वस्तु है उसको ढक देना, रूपांतर में बताना, अविद्या का काम इतना ही है। रज्जु को छिपा देना, सर्प को दिखा देना, इतना ही काम है अविद्या का। माने आत्मा को छिपा देना और मनुष्य रूप में दिखा देना, इतने काम है, प्रवृत्ति कराने वाली नहीं अविद्या। वो तो उनका है, वो तो स्वभाववादी हैं, अपने आप प्रवृत्ति नहीं होती है, सबकी होनी चाहिए। यदि अपने आप हो तो सबकी सबकी नहीं होती है, यदि स्वाभाविक हो ना तो सबकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, सबकी नहीं होती। आगंतुक है तो प्रेरक के बिना आ नहीं सकता, हो प्रवृत्ति आ नहीं सकती। तो प्रेरक क्या है अभी अभी विचार कर रहे हैं भाई, बताएंगे, उसी के लिए भूमिका बना रहे हैं। तो कहा अविद्या जो है ना, त्रिपिटकाचार में अविद्या या वस्तु आवरण मात्र, वस्तु का आवरण करने मात्र है अविद्या। वस्तु नहीं, मिथ्या ज्ञान जनत्व में जो वस्तु है उसमें झूठा ज्ञान पैदा करा देना, अन्य को अन्य बता देना, इतने काम करती है, प्रवृत्ति का कारण नहीं। न तो स्वरूपेण प्रवर्तकम, अविद्या स्वरूपता, अपने स्वरूपता प्रवर्तक नहीं है, स्वयं प्रवर्तक नहीं है। स्वापादो अदृष्टे, स्वापन सुसुप्ति आदि में नहीं देखा है प्रवृत्ति। यदि स्वरूपेण प्रवृत्ति कराती अविद्या तो सुसुप्ति में भी प्रवृत्ति करानी चाहिए। स्वापादो आदि से समाधि, कहां समाधि, सुसुप्ति में समाधि में प्रवृत्ति नहीं कराती है, यदि अविद्या तो है उस काल में। स्वापादो, स्वाप माने स्वप्न नहीं, सुसुप्ति, सुसुप्ति आदि में नहीं देखा है अविद्या में प्रवर्तिकता, प्रवर्तकत्व नहीं देखा है, स्वरूपता प्रवृत्ति का नहीं अविद्या। एक कहा आगे भाष्य में कहते हैं, प्रवर्तक बीजम तो प्रतिपद्यते, प्रवर्तक का बीज प्राप्त होती है अविद्या। अविद्या प्रवर्तक का कारण है, किसका कारण है, प्रवर्तक नहीं है, प्रवर्तक का बीज है, बीज माने कारण, जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति होनी है उसके जो प्रवर्तक होगा, प्रवृत्ति कराने वाले का कारण है वो अविद्या, अविद्या उसका कारण है, प्रवर्तक का बीज है, माने प्रवर्तक का कारण है, प्रवर्तक नहीं है, प्रवर्तक का कारण है। ठीक है, प्रवर्तक बीजम तो प्रतिपद्यते, अविद्या प्रवर्तक बीजम तो प्रतिपद्य, अविद्या जो है प्रवर्तक का जो बीज है, कारण है, वो तो प्राप्त हो जाती है, स्वयं प्रवर्तक नहीं है, जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति में जो प्रवर्तक होगा उसके कारण जरूर है, माने परंपरा से कारण बनती है, साक्षात कारण नहीं होती, अभी तक कहना चाहते हैं प्रवृत्ति में, ये बोलना चाह रहे हैं। जैसे अंधत्व विपगर्तादि पतन, पतन प्रवृत्ति हेतु, जैसे देखो गर्ता आदि में, खड्डे आदि में व्यक्ति गिरता है, गर्त माने खड्डा, वहां गिरता है, वो गिरने का कारण क्या है, मुख्य कारण अंधत्व, तो मुख्य कारण नहीं है, वो गिरने का कारण अमार्ग गमन, गलत मार्ग में गया इसलिए गिरा, वो गलत मार्ग में क्यों जाता है, अंधत्व के कारण, तो वहां पर उसके जो प्रवृत्ति हुई खड्डे में गिरने का, उसके कारण क्या है, अमार्ग गमन, सही मार्ग में नहीं गया, वो सही मार्ग में क्यों नहीं गया, उसका कारण है अंधत्व। ठीक इसी प्रकार अविद्या है, परंपरा से कारण है, जैसे अंधत्व सीधा गर्त में गिरने का कारण नहीं है, सीधा सीधा गर्त में जो व्यक्ति पड़ता है, खड्डे में पड़ता है, उसका कारण होता है अमार्ग गमन, गलत मार्ग में जाना, यदि गलत मार्ग में नहीं गया होता तो नहीं गिरता, तो गलत मार्ग में जाना जो होता है वो कारण बनता है उसका, प्रवृत्ति का, खड्डे में गिरने की प्रवृत्ति का, और उसके कारण क्यों, क्यों गलत मार्ग में आया, अंधत्व के कारण, अंधा है वो, माने प्रवृत्ति के कारण का बीज है अंधत्व वहां। ठीक इसी प्रकार यहां भी प्रवृत्ति का जो प्रवर्तक होगा उसका कारण अविद्या है, प्रवर्तक बीजम तो प्रतिपद्यते, प्रवर्तक का बीज तो घट जाता है अविद्या में, उस प्राप्त हो जाता है, माने प्रवर्तक कोई है, प्रवृत्ति के प्रवर्तक अन्य कोई है, उसका बीज अविद्या है, सीधा सीधा प्रवर्तक अविद्या नहीं है। जैसे दृष्टांत दिया, अंधत्व इव, अंधत्व के जैसा, जैसे अंधपना है ना, वह गर्तादि पतन प्रवृत्ति हेतु, गर्तादि पतन में जो प्रवृत्ति हो रही व्यक्ति की, हड्डी आदि में गिरने के लिए जो प्रवृत्ति हो रही है, उसके कारण का कारण है अंधत्व, उसका कारण क्या, अमार्ग गमन, गलत मार्ग में गया, गलत मार्ग क्यों जाता है? अंधत्व के कारण, माने वो परंपरा से कारण है अंधत्व। इस प्रकार अविद्या भी परंपरा से कारण है प्रवृत्ति का, साक्षात कारण नहीं है। ठीक है, टिप्पणी पांच नंबर टिप्पणी, गर्त पतन, गर्तादि पतन, गर्तादि पतन अनुकूल अप्रवृत्ति मार्ग मनम, यही कहते हैं। माने वहां हेतु क्या है? गर्तादि के जो, गर्तादि पतन में जो अनुकूल अप्रवृत्ति मार्ग, गर्तादि में पतन का अनुकूल क्या होता, माने अप्रवृत्ति मार्ग, अनुकूल जो अप्रवृत्ति है ना, अनुकूला प्रवृत्ति, अनुकूल जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति शब्द है, इसे अनुकूला बोला। गर्त मार्ग, गर्त में खड्डे में गिरने के लिए जो अनुकूल प्रवृत्ति हो रही वहां, किन कारण? अमार्ग गमनम, गलत मार्ग में गया वो, यह है। तत्र यथा अंधत्व हेतुर्भवति, जो अमार्ग गमन में अंधत्व हेतु होता है, अमार्ग गमन में अंधत्व हेतु होता है। ठीक, इस प्रकार तद्वत, इस प्रकार अविद्या भी सीधा सीधा प्रवृत्ति का कारण नहीं है, प्रवृत्ति के कारण का कारण है। वो तो प्रवृत्ति का कारण क्या है, प्रयोजक कौन, यही यह विचार चल रहा है। आगे भाष्य में कहते हैं, एवं तरी उच्चताम तदियत प्रवृत्ति हेतु। तो एक देशी ने कहा, फिर आप बताइए, आप प्रवृत्ति के हेतु क्या है, क्या है कारण प्रवृत्ति का? माने अविद्या तो प्रवृत्ति का हेतु का हेतु बता रहे हैं आप दृष्टांत दे करके, प्रवृत्ति के कारण का कारण अविद्या, प्रवृत्ति के कारण नहीं है, परंपरा से है, साक्षात कारण नहीं बोला, तो फिर प्रवृत्ति का हेतु क्या है, प्रवर्तक कौन है, ये प्रश्न आया। ये एक देशी ने कहा, तो सिद्धांत कहते हैं तद यह अविधीयते है, वो उस बात को यहां कहा जाता है, एषा काम, काम है प्रवृत्ति का हेतु, काम है, इच्छा है, इच्छा होती है, इच्छा क्यों होती है, अविद्या है, अज्ञान है, और इच्छा क्यों होती है, तो अविद्या है, अविद्या के कारण इच्छा होती है, अज्ञान के कारण, इच्छा होने के कारण आगे कर्म करेगा, प्रवृत्ति होगी, और कहां प्रवृत्ति है, ये पांच दिखाएंगे, ये चाहना करेगा, ऐसा प्रवृत्ति के लिए ऐसा, ये चाहिए, ये चाहिए, जाया हमेशा, हाँ इत्यादि, ये बोलेगा, अज्ञानी जीव ऐसा बोलेगा, ऐसा और काम, इस इच्छा हम धातु है, तो ऐसा बोलो चाहे काम बोलो, एक ही चीज है, यही है प्रवृत्ति का हेतु। तद यह अविधेयते का, वो जो तद माने प्रेरक, हाँ प्रेरक जो है ना, उसी का कहा जाता है यह, तो ऐसा काम स कहा, वो काम है, ऐसा है कहा, तीन और चार की टिप्पणी, ये दो भी है, तरही के ऊपर दो नंबर टिप्पणी है, एवं तरही माने उक्त रीत्या अविद्या प्रवृत्ति प्रयोजकत्वा भावे, माने एक देश ने कहा, आपने जिस तरीके से बताया, जैसे अंधत्व जो है ना, गर्त में गिरने की प्रवृत्ति का कारण अंधत्व नहीं है, वो तो अमार्ग गमन उसका हेतु है, हाँ गर्त में गिरने का प्रवृत्ति के कारण, और वो जो अमार्ग गमन क्यों हुआ, तो वो है आपका अंधत्व। ठीक, इसी प्रकार अविद्या सीधा सीधा प्रवृत्ति का कारण नहीं है, प्रवृत्ति के कारण का कारण है, ये कहा। तो यही कहना चाहते हैं, एवं तरी उच्चतम, फिर वो कारण क्या है प्रवृत्ति का, आप बताइए फिर। तो ये ठीक टिप्पणी कह रहे हैं, उक्त रीत्या अविद्याया प्रवृत्ति प्रयोजकत्व, आपने जो तरीका बताई अंधत्व और गर्त में गिरने का दृष्टांत देकर के, अविद्या कारण नहीं है प्रवृत्ति का बताया, इसलिए प्रयोजकत्व नहीं है, प्रयोजक नहीं है, प्रयोजकत्व का अभाव है अविद्या में, तब तो फिर कारण क्या है बताइए, प्रवृत्ति का कारण यही पूर्वादि। तीन नंबर में कहा तद यह अविधीय, उस बात को यहां कहा जाता है, कहते हैं तत् माने प्रवर्तकम, तत् शब्द से क्या लेना, प्रवर्तकम, जो प्रवर्तक है प्रवृत्ति का, जो प्रवर्तक है, हेतु है, कारण है उसको, यह माने उत्तर वाक्य, आगे जो कंडिका आएगी वहां बताएंगे। ऐसा काम, ऐसा अपर पर्याय काम, ऐसा का जो अपर पर्याय, जैसे घटा कलशा, एक ही शब्द के लिए, एक ही अर्थ के लिए दो शब्द, इसी प्रकार ऐसा बोलो काम बोलो, एक ही चीज है, ऐसा माने अपर पर्याय, यह पर्यायवाचक शब्द है दोनों, काम चार प्रकार, कर्मणि कर्मणि प्रवर्त, स माने कर्मणि प्रवर्तक, कर्म में प्रवर्तक कौन है, काम, क्यों ऐसा बोलते तो सा बोलते, किंतु काम बोल दिया इसलिए स पुलिंग हो गया, स वही है प्रवर्तक, काम इच्छा, यही है, इच्छा से ही प्रवृत्ति होती है बाहर, स्वाभाविक्याम अविद्यायाम वर्तमान बाला पराच कामान निधि काठक श्रुत हो। कठोपनिषद के श्रुति के अर्थ से बोलते हैं, पराच कामान अनुयंति बाला ते मृत्युर्यांति वितत से पार्शम, ऐसा कहा है कठोपनिषद। जो बाला माने अज्ञानी ना, जो अज्ञानी लोग हैं ना, बाल अज्ञान, वो पराच कामान अनुयंति बाहर के विषयों को चाहते हैं। पराक प्रथमा एक वचन पराक, द्वितीय का बहुवचन पराच, ऐसा बना है। बाहर के विषयों को चाहते हैं, बाहर के विषय चाहते हैं, इसलिए क्या होते हैं कि उसी ये ते मृत्यु रियांति से पास, हम जो मृत्यु का फैला हुआ पास है उसमें पड़ जाते हैं, आगे उसी में जाना पड़ता है, बाहर बहिर्मुखी वृत्तियों को, ऐसा कठोर निषद है। यही है यहां स्वाभाविक काम अविद्या में कहते, जो पराच कामान अनित्य बाला है ना, अविद्या होने पर यही है स्वाभाविक अनादि सिद्ध अविद्या, स्वाभाविक जो अविद्या है उससे होने पर वर्तमान उस अविद्या में रहने वाले जो लोग हैं, अज्ञान में रहने वाले लोग, बाला माने अज्ञानी, पराच कामान अनंती, पराच द्वितीय का बहुवचन, बाहर के विषयों को चाहते हैं, ऐसा काठ का स्रोत कठोपनिषद में ऐसा कहा है। तो इच्छा का ये माने बाहर के जो वय प्रवृत्ति है उसके लिए कारण है इच्छा, काम है एक स्मृत ऊंचा स्मृति में भी कहा भगवान ने, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासरो महापाप मापित्य नई। उसके पहले प्रश्न है अर्जुन का, अथ के न प्रयुक्त यम पापम तरित पुरुष अनिच्छन विवार्ष बलादि, भगवान इच्छा न करता हुआ भी मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है, न चाहता हुआ भी, कहते हैं काम है इच्छा है वहां। इच्छा दो प्रकार की, एक तो माने स्पष्ट रूप में है, एक बीज रूप में इच्छा है, अपने हुए पता नहीं लगता बाद में, क्यों इच्छा के बिना प्रवृत्ति नहीं होती, बाद में समझता है ऐसा हो जाता है इत्यादि। और मानवे च मनुस्मृति संबंधी को मानवे का, मनुस्मृति में भी कहा ही बात, मनुस्मृति में भी कहा है, मनुष्य जी का है इसलिए मार बोल दिया उसको, मानवे च सर्वा प्रवृत्ति काम हेतु की है वही थी, जितने भी प्रवृत्ति होती है काम ही हेतु है, वह काम ही हेतु है, अन्य हेतु नहीं, काम ही कारण, इच्छा ही कारण है, प्रवृत्ति मात्र का कारण इच्छा ही है, ये बोला मनुस्मृति में है ये बात। स येसो अर्थ, यही विषय जो है ना यहां प्रवृत्ति के जो कारण है इच्छा, इसका जो विषय है सविस्तर प्रदर्शित, विस्तार के साथ यहां जो आगे कंडिका है उसमें विस्तार से प्रदर्शन किया जाएगा, प्रदर्शित है अस्माभिक, हमारे द्वारा प्रदर्शन कराया जाता है। यह अध्याय परिसमाप्ते, अध्याय पूरे, अध्याय पूरे तक, केवल यही कंडिका तक नहीं, माने ये जो प्रथम अध्याय समाप्त तक नाम रूप कर्म ब्राह्मण तक, माने पंचम ब्राह्मण भी आएगा, षष्ठ ब्राह्मण भी आएगा, चतुर्थ ब्राह्मण का एक कंडिका बाकी है, तो ये सब मिला करके पूरे एक माने अविद्या के विषय जो कामना है इसको बताए, कामना से प्रवृत्ति बहिर्मुखी वृत्ति में जाता है करके कहेंगे, ये बता रहे हैं। यह दो नंबर के रिपोर्ट में कहते हैं यह कार्य अश्विन एवं व्याख्या माने अध्याय, कौन से अध्याय, ये जो अभी व्याख्या किया जा रहा है जिसे अध्याय के आगे माने द्वितीय अध्याय नहीं, प्रथम अध्याय जो शेष है पूरे अध्याय के द्वारा, ये इसी विषय में विचार किया जाएगा। सही है, अज्ञान है इसलिए इच्छाएं होती है, इच्छा होने से कर्म करता है, कर्म करने से संसार में घूमता है, यही दिखाना है वैराग्य, मोक्षों को वैराग्य दिखाने के लिए। पांच नंबर इस तरह स्वाभाविक क्या अविद्यायाम, अच्छा अनादि सिद्धायाम अविद्या, स्वाभाविक क्या मैंने अनादि सिद्ध सिद्ध वर्तमानत्वम नाम, उसमें रहना माने क्या है, अनादि अविद्या में रहना माने क्या है, तो कहा तत्कार्य निरूपित अभिमानवत्व, उसके कार्य में अभिमान करता मैं मनुष्य हूं, अविद्या का कार्य है ना इसमें अभिमान करता, यही है उस अविद्या में रहना माने मनुष्यपना में रहना, यही है तत्कार्य निरूपित अभिमानवत्व, उसके कार्य है अविद्या का कार्य है जो शरीर आदि उसमें अभिमान करना। बाला माने अनात्मज्ञान कहा, कठोपनिषद का जो दिया उसके अर्थ किया, बाला माने अनात्मज्ञान, आत्मज्ञान नहीं है, अज्ञानी है जो, पराच माने बाह्यान, जो पराच का अर्थ है बाह्यान, बाह्य विषयों को, अनात्मभूतान जो आत्मा नहीं है अनात्म पदार्थों को चाहते हैं। दृष्टादृष्ट विषयान दो प्रकार है बाह्य विषय, दृष्ट और अदृष्ट, लौकिक फल पारलौकिक फल दो प्रकार है। अनुयंती भजन्ते अन सेवन्ते, इसी के सेवन करते हैं, आत्मा की तरफ नहीं जाते हैं अज्ञानी, यही कहना है। ठीक है, देखें कर्मैव बंधनम, कर्म बंधनम यह है ना, कर्म बंधन उपाध है, माने कर्मधारय समास है कर्म और बंधन शब्द में, कर्म का बंधन नहीं, कर्म ही बंधन है, कर्मैव बंधनम, कर्मैव बंधनम यही है, कर्मैव बंधनम। तत्र अधिकारो अनुष्ठानम, उसमें अधिकार क्या है तो अनुष्ठान करना, कर्म का अनुष्ठान करना, तस्मिन इति यावत् कर्म बंधन, ये कर्म यही है, कर्म बंधन रूपात विच्छति इत्यादि कहा। कर्म बंधन में उसे मुक्त क्यों नहीं होना चाहता, यही है। विद्याधिकारस तदुपाय श्रवणादु प्रवृत्ति तत्र, माने आगे कहा था न पुनस्तद विवक्षण उपाय विद्याधिकारे, फिर उसका जो उससे मुक्त हो, कर्म बंधन से मुक्त होने का जो उपाय है विद्या, उसमें क्यों प्रवृत्ति नहीं होती लोगों की, तो उसका अर्थ कर रहे हैं यहां, माने विद्याधिकार तद उपाय, विद्याधिकार माने उसके उपाय, श्रवणादि में प्रवृत्ति क्यों नहीं होती, वेदांत श्रवण मनन निध्यासन में प्रवृत्ति क्यों नहीं होती, जो आगे ज्ञान के द्वारा मोक्ष होना है उसमें क्यों प्रवृत्ति नहीं होती। कहा यथोक्त अधिकारी ने वो देवादिमी रक्षणम प्रवृत्ति मार्गी नियम प्रवर्तक मत संगते, एकदेशी शंका करता है महाराज, ये जो अधिकारी जो है ना मनुष्यों को देवादिमी रक्षणम, देवादेव के द्वारा रक्षा हो जाती है, देवता है ऋषि है, कई ऋणों का कर्जा कर्जदार मानता है, इनके द्वारा रक्षित होता है प्रवृत्ति मार्ग में, नियमेन प्रवर्तकम, प्रवर्तक यही है देवादि के द्वारा रक्षा करना, ये शंका किया। नौनु उक्तम देवा रक्षन्ति इति, देवता इसकी रक्षा करते हैं, कहा वही है कर्म में लगाने वाले प्रवर्तक वही हैं। सिद्धांत कहते हैं उक्तम अंगीकरोति, बाढ़म कहते हैं ठीक है आपका कहना, पूर्ण वो नहीं होता, अर्ध स्वीकार में होता है, ठीक है आपका कहना किंतु लगेगा, ठीक है हमें कहते हैं तरही प्रवर्तकांतरम न वक्तव्य, फिर अन्य प्रवर्तक नहीं ढूंढना चाहिए, अब कहना नहीं चाहिए, देवता ही प्रवर्तक है कर्म के लिए, कर्म करवाते हैं ये माना जाए। कहा तो सिद्धांत कहते हैं नहीं, कर्माधिकार स्वगोचर आरूढ़ाने पर देवी रक्षा थी, कर्माधिकार में हो, गृहस्थ आश्रम में बैठे हों और अपने अधिकार में हों, उन्हीं की रक्षा करते देवता, यही बने रहे करके, मनुष्य मात्र की नहीं। एक आती का भी कहते हैं कर्मसु अधिकारेण स्वगोचरत्व प्राप्ता नहीं हुआ, कर्म में अधिकारी मां हो करके, क्यों दैष्टिक ब्रह्मचार्य आदि कर्म में अधिकार है ही नहीं उसका, सन्यासी का है ही नहीं, कर्म में अधिकार होना चाहिए और अपने विषय में आए हुए होना चाहिए, उन्हीं की रक्षा करते हैं देवता। कर्मसु अधिकारेण कर्म में अधिकार के द्वारा स्वगोचरत्व, माने अपना विषय में आयो देवताओं को अनुकूल बने हो, जो मैंने दास्यत्व मिला हो देवताओं को, जिनमें प्राप्त उन्हीं को प्राप्त लोगों को ही देवादि की रक्षा, देवादि ऋषि देवता है पितृ है सब उनकी रक्षा करते हैं। न सर्वाश्रमा साधारणम, सभी आश्रम साधारण को नहीं, सब सब साधारण आश्रम मात्र सभी को नहीं देवता रक्षा नहीं करते। ब्रह्मचारिणम माने ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो उपकुर्बान होगा आगे गृहस्थ बनेगा उसको नहीं, या ब्रह्मचारी शब्द का नैष्ठिक लेना है ब्रह्मचारी। अतो अश्य कर्म मार्गे प्रवृत्त, इसलिए इसके कर्म मार्ग में जो प्रवृत्ति होने में देवादि रक्षण अहेतुत्व, मनुष्यों की जो कर्म मार्ग में प्रवृत्ति होने में देवादि रक्षण हेतु नहीं है, देवादि रक्षण हेतु सबको होना चाहिए, सबको नहीं है अहेतुत्व। ब्रह्मचारिणो निवृत्ति त्यक्त्वा, ब्रह्मचारी के जो निवृत्ति मार्ग है उसका मार्ग निवृत्ति मार्ग है नैष्ठिक ब्रह्मचारी के मार्ग, तो प्रवृत्ति में नहीं लगाएंगे देवता लोग, निवृत्ति त्यक्त्वा प्रवृत्ति पक्षपाते कारणम वाच्यम, तो प्रवृत्ति पक्षपात में कारण कहना पड़ेगा, यही अर्थ है इसका। देवादिवि सबके रक्षा नहीं करते इसमें, माने उसको प्रवृत्ति में लगाएंगे तो कारण बताना पड़ेगा, वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं उनको भी प्रवृत्ति में लगाते तो कारण बतलाना पड़ेगा, यही अर्थ है। ठीक है, टिप्पणियां छह से लेकर के नौ तक है, कर्मसु अधिकारेण छह नंबर की पड़ी है। प्राप्त प्राप्त स्वामित्व अधिकार में प्राप्त स्वामित्व कर्म में जिसको स्वामित्व अधिकार प्राप्त है उसी की रक्षा करते हैं देवता। साथ में कहा स्वत्वम माने दास्यत्वम, साथ में कहा था स्वगोचरत्व माने अपने विषय में मैंने क्या दास्यत्व माने सेवक मान रहा हो जो अपने को देवताओं का सेवक मानता हो दास्य भाव है उसी की रक्षा करते हैं। आठ में कहा ब्रह्मचारी माने ब्रह्मचर्य अवान्तर नैष्ठिका भेदवंतम कहा ब्रह्मचारी में दो भेद हैं एक उपकरवाण है और एक नैष्ठिक है। एक केवल पढ़ने मात्र के लिए गुरुकुल में पास करता है और एक पढ़ाई के बाद भी गुरुकुल में रहता है आजीवन वहीं रहता है गृहस्थाश्रम में नहीं आता। एक भविष्य में गृहस्थाश्रम में आना है केवल पढ़ाई के लिए गुरुकुल में जाता है उस ब्रह्मचारी को उपकुर्बाण ब्रह्मचारी कहते हैं। अब गुरुकुल में गया तो गया वापस नहीं होता उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं गृहस्थाश्रम में नहीं आता उसको कहते हैं नैष्ठिक। यही है छांदोग्य परिषद में द्वितीय अध्याय के 23वें खंड में त्रयो धर्म स्कंधा धर्म के शाखा तीन है ऐसे बताया यज्ञों अध्ययनम दानम इति प्रथमा यज्ञ अध्ययन दान ये प्रथम है तो कौन गृहस्थाश्रम के लिए है यज्ञ अध्ययन दान गृहस्थाश्रम में होना गृहस्थाश्रम भी यदि यज्ञ करता हो मैं अपने शाखा का प्रतिदिन अध्ययन करता हो दान देता हो तो वो एक धर्म का स्कंध है शाखा है वो धर्मात्मा है वो आश्रम यदि ऐसा करता हो तो तप एव द्वितीया कहा दूसरे धर्म के साधन तप है माने वानप्रस्थ आश्रम और वानप्रस्थियों के साथ में जो केवल संन्यास आश्रम धर्म पालन करके बैठने वाले सन्यासी आत्मज्ञान नहीं है संन्यास आश्रम का मर्यादा का पालन करके रहने वाले सन्यासी वो भी तप में आए हैं तप एव द्वितीया ऐसा है। और आचार्य कुलवासी ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी एक तो आचार्य कुल में कुछ दिन रहता वापस होता है आचार्य कुल में रहने के जो उसका स्वभाव बन गया ऋणी प्रत्यय लगा हुआ वासी बस धातु से आचार्य कुल में रहना आजीवन गया तो गया आचार्य कुलवासी। तृतीयो अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुल अवसावयन कहा अत्यंत व कठिन तपस्या आदि करके आचार्य कुल में रहने वाला तृतीय ये भी एक धर्म स्कंध है नैष्ठिक ब्रह्मचारी। सर्वे एते पुण्यलोका भवन्ति ये तीनों पहले बताया गया सब पुण्यलोक है और आत्मसंस्थो अमृतत्व यति जो आत्मा में संरक्षित स्थित हो गया है वो तो अमरत्व को प्राप्त होगा छांदों के मैं आया है। तो यहां ब्रह्मचर्य इत्यादि शब्दों से कहा इसमें यही बोल रहे हैं हम। ब्रह्मचारी जो होते हैं तो पुष्पा मनुष्य मात्र कर्म से पला देवादि सर्वाश्रम से साधारण प्रति रक्षणत्व अभाव देवादि सभी आश्रम के लिए रक्षण तो रक्षा नहीं करते गृहस्थाश्रम ही होना चाहिए उन्हीं की रक्षा करते हैं सभी आश्रम के नहीं। ये हो गई टिप्पणी आगे कहते हैं अन्यथा कहा इसलिए यदि ऐसा सभी आश्रम के लिए थोपेंगे देवता रक्षा करते हैं तो निवृत्ति मार्ग में जाने नहीं देते सब प्रवृत्ति मार्ग लगाते ऐसे मानेंगे तो क्या होगा अकृत अभ्यागम कृत विप्रवास प्रसंगात कहा अकृत का प्राप्ति और अकृत माने क्या जो नहीं किया प्रवृत्ति मार्ग में उसकी प्राप्ति होगी इनको ये तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं जो और कृत का विप्रवास जो निवृत्ति मार्ग किया था उसका नाश निवृत्ति मार्ग में जा रहे थे उसका तो फल में नाश हो जाएगा और अकृत जो प्रवृत्ति है उसकी प्राप्ति दोष आएगा ये आगे कहते हैं स्वगोचरारूढ़ान एवं इति एवं कार्य देवता लोग भी रक्षा उसी को करेंगे अपने जो दास्यत्व प्राप्त है उनको एवकार का अर्थ करते व्यावर्त कीर्त है व्यावर्त कीर्त उसके द्वारा एवकार से क्या व्यावृत्ति करना चाहते हैं स्वगोचरार एवं में जो एवकार लगा दिया भाष्य में उसके जो एवकार से किसकी व्यावृत्ति होगी कहते हैं न तो कहा न तो सामान्य पुरुष मात्रम विशिष्ट अधिकार अनारूढ़ अनारूढ़ कहा जो सामान्य मनुष्य मात्र के लिए देवता रक्षा नहीं करते विशिष्ट अधिकार में आरूढ़ नहीं है माने गृहस्थाश्रम में आरूढ़ नहीं है उनकी रक्षा नहीं करेंगे। विशिष्टाधिकारो विशिष्ट अधिकार क्या है गृहस्थ अनुष्ठेय कर्मसु गृहस्थत्व स्वामित्व विशिष्ट अधिकार यही है गृहस्थाश्रम में होने वाले जो कर्म है ना गृहस्थ अनुष्ठेय कर्मसु, गृहस्थ के द्वारा जो अनुष्ठेय कर्म है उनमें गृहस्थत्व है स्वामित्व, जो गृहस्थ होने के कारण स्वामित्व है कर्म में उनका अधिकार है, यही विशिष्ट अधिकार दस्तमर की रूप में कहा इसको। गृहस्थो हम इति अभिमानत्वेन अभिमानवत्वेन, मैं गृहस्थ हूं ऐसा अभिमान करेगा, देवराज के कर्म करेगा उन्हीं के लिए सभी के लिए नहीं, तेरा देव गोचरताम अप्राप्तम कहा। इसलिए जो स्वामित्व के द्वारा मैं गृहस्थ आश्रम में ऐसे स्वामित्व नहीं है तो उनमें देव के विषय नहीं बने हैं तो उनके लिए नहीं है ये प्रवृत्ति उनके नहीं है कहा। देवादि रक्षण से अकारणत्व फलित महा, देवादि रक्षण में कोई कारण नहीं मिल रहा है, कारण नहीं देवादि का रक्षा करना, तो अन्य आश्रम को रक्षा नहीं कर सकते, निवृत्ति मार्ग वाले को नहीं, वो माने रक्षा नहीं करते। देवादि रक्षण से अकारणत्व फलित महा, देवादि की रक्षा कारण नहीं है प्रवृत्ति में, तो निष्पन्न के तस्माद इत्यादि बोलेंगे। ग्यारह की टिप्पणी है, मनुष्य मात्र से कर्म मार्ग प्रवृत्त आदि में शुरू में लगाना, मनुष्य मात्र को कर्म मार्ग में प्रवृत्ति में देवादि रक्षण अकारण है, कारण नहीं है मनुष्य मात्र के लिए प्रवृत्ति, बाह्य प्रवृत्ति में देवतादि कारण नहीं बनते हैं। इसमें निष्पन्न किया तस्माद कहा, तस्माद भवितव्यम तेना, जो प्रवर्तक जो होगा ना प्रवृत्ति मार्ग में लगाने वाला उसको होना चाहिए, कौन है ढूंढना है वो कौन है वो भवितव्यम तेना, ये न प्रेरित, जिसके द्वारा प्रेरित हुआ व्यक्ति गृहस्थाश्रम जो होगा अवश्य एवं न चाहता हुआ भी बहिर्मुखी भवती, बहिर्मुखी हो जाता है यज्ञादि कर्म में लग जाता है। स्वस्मात लोकात, अपने लोक से, अपना लोक आत्मलोक, आत्मलोक से बहिर्मुख हो जाता है, न चाहता वही यही कारण, कोई ना कोई होना चाहिए प्रवृत्ति का कारण, कौन है ढूंढा जा रहा है। आगे प्रत्येक अविद्या यथोक्त अधिकारण नियम है ना प्रवृत्ति अनुरागे हेतु इति संकते, एकदेशी शंका करता है कि महाराज ये है प्रत्येक अविद्या, आत्मा का जो अज्ञान, प्रत्येक अविद्या प्रत्येक वाले आत्मा उसका जो अज्ञान है, प्रत्येक अविद्या यथोक्त अधिकारी प्रवृत्ति में जो अधिकारी है वही है, नियमेन प्रवृत्ति अनुराग है, नियम पूर्वक प्रवृत्ति में अनुराग में ये मेरा कर्म है अवश्य करना है, यही हेतु, यही हेतु है, माने देवादि हेतु नहीं है प्रवृत्ति में तो अज्ञान है। एक देश ने कहा शंकर कहा ननु कहा भाष्य में कहा ननु अविद्या सा, वो अविद्या है प्रवृत्ति का, अविद्यावान ही बहिर्मुखी भूत प्रवर्तते ही है, अविद्या वाला जो होगा ना अज्ञानी वही तो बहिर्मुखी होकर प्रवृत्ति होती है उसी की। एक देश ने कहा सिद्धांति खंडन करेंगे, तदेव स्पष्टी जो अविद्या प्रवर्तक कैसे है तो उसी के स्पष्टीकरण किया एक देशी ने, अविद्यावान ही बहिर्मुखी भूतवा प्रवर्तते, अविद्या वाला ही बहिर्मुखी होकर प्रवृत्ति होती है, तो अविद्या ही है प्रवृत्ति का। कहते सिद्धांति बोलेंगे आगे तस्या स्वरूपेण प्रवर्तक तो दूषाई थी, सिद्धांत ये भी दोष देते हैं तस्या मैंने अविद्याया, जो अविद्या है स्वरूपतः प्रयोजिका नहीं है, वो भी प्रवर्तिका नहीं है, स्वरूपतः नहीं है, परंपरा से जरूर है स्वरूपतः नहीं, सापी कहा सापी नहीं वह प्रवर्तिका, सिद्धांत ने कहा वो भी प्रवर्तिका नहीं है भाई, प्रवृत्ति में प्रवर्तिका वो भी नहीं है, जो वस्तु स्वरूपा स्वरूप आवरण आवरणात्मिका ऐसा, वो तो वस्तु स्वरूप को ढकने मात्र काम करती है, अन्य वस्तु ढक करके अन्य वस्तु में दिखा देते, इतने काम है उसका, प्रवृत्ति नहीं कराती है। ठीक है, हमें कहते हैं अविद्याया तरही प्रवृत्ति अन्वय विद्रोह को कथम, अभी प्रश्न उठेगा एक देशी का, फिर अविद्या को प्रवृत्ति के लिए अन्वय विद्रोह लगा, अविद्या सत्य प्रवृत्ति सत्व, अविद्याया अभावे प्रवृत्ति, ये कैसे होगा जब कारण नहीं बनेगी, तो प्रवृत्ति का कारण यदि अविद्या नहीं है तो अविद्या में प्रवृत्ति के प्रति अन्वय विद्रोह कैसे लगाते हैं आप लोग, अविद्या सत्व प्रवृत्ति सत्व अविद्या अभाव ये कैसे अन्य व्यतिरिक लगेगा, फिर यह शंका है एक देशी जी, अविद्या तरी तब तो जब अविद्या कारण नहीं बनती है तब तब तरी माने तब, हाँ बार की टिप्पणी में कहा तरी माने अविद्याया प्रवर्तकत्व तो अनुभगम है, अविद्या को प्रवर्तक स्वीकार न करने पर फिर अन्य व्यतिरिक कैसे लगाते हैं, अविद्या सत्व प्रवृत्ति सत्व अविद्या अभाव प्रवृत्ति अभाव, ये कैसे अन्य व्यतिरिक होगा, अन्य व्यतिरिक से तो कारण सिद्ध हो रही है अविद्या, ये तरी प्रवृत्ति अन्य व्यतिरिक हो प्रवृत्ति के प्रति अन्य व्यतिरिक कैसे, तेरह की टिप्पणी है दोनों बारह सब गया, तेरह है अंतिम वाला सत्याम अविद्यायाम प्रवृत्ति न तद अभाव, माने होने अविद्या के होने पर प्रवृत्ति, अविद्या के न होने पर प्रवृत्ति का अभाव, ये अनिवेदक यही है। तो दूसरे बारह नंबर है ना, उसको तीन बना देना चाहिए, तेरह बना देना चाहिए, दोनों जगह बारह बारह छप गए, पहले वाला बारह है, दूसरे वाला तेरह है। तो यह आशंका हुई तो कहा सिद्धांत उत्तर देते हैं, कारण कारणत्व प्रवृत्ति के कारण का कारण है अविद्या, इसलिए अनिवेदक हो जाता है। प्रवृत्ति के कारण का कारण, प्रवृत्ति के कारण काम, काम इच्छा, इच्छा के कारण अविद्या, अनिवेदक इसे लगाया, जहां जहां अनिवेदक अविद्या में लगाते हैं प्रवृत्ति के प्रति, यही है प्रवृत्ति के कारण का कारण होने से, सीधा कारण नहीं परंपरा से कारण, इसके लिए अनिवेदक लगाते हैं, यही बोला। आह ये बोलते हैं प्रवर्तक बीजम तू प्रतिपद्यते अंधत्व विव घर्तादि पदन प्रवृत्ति हेतु, ये कहा प्रवर्तक का बीज जरूर है, जो प्रवृत्ति में जो प्रवर्तक है उस प्रवर्तक का बीज है, प्रवृत्ति का बीज नहीं है, प्रवर्तक के बीज है, प्रवृत्ति के जो कारण है उसका कारण है अभी बीज माने कारण, प्रवर्तक का बीज माने कारण है, ये कहा। जैसे घर्तादि पतन, घर्तादि में खड्डे आदि में गिरने रूप जो प्रवृत्ति होती है ना, उसका कारण अमार्ग गमन, गलत मार्ग में गया, और अमार्गमन क्यों जाता है, अंधत्व के कारण, ठीक इसी प्रकार अविद्या है। ठीक है, हमें आगे बोलते हैं सती अन्यस्मिन कारणे अकारण अविद्या प्रवृत्ति चेत तत्राह, सिद्धांत यही मानते हैं कि सती अन्यस्मिन कारणे, बाबा प्रवृत्ति का कारण अन्य ही है, अविद्या नहीं है, प्रवृत्ति का कारण अन्य, सती अन्यस्मिन कारणे, अन्य कारण के होने पर कारण अन्य है, ये नहीं अविद्या नहीं, सती सप्तमंत है, अन्यस्मिन कारण सती अन्य कारण के होते हुए होने पर अविद्या प्रवृत्ति अकारण, अविद्या की वजह से प्रवृत्ति मान में कारण नहीं बनती, प्रवृत्ति में अविद्या कारण है, अकारण अकारण है प्रवृत्ति, यदि चेत यदि ऐसा है तो तत्राह, पूर्वादि बोलता है जब ऐसा है तो प्रवृत्ति कारण, प्रवृत्ति कारण अविद्या ने अन्य कोई है तो उस स्थिति में एवं तरी उचिता हम तत् यत प्रवृत्ति हेतु, आप उसको बताइए फिर कौन है प्रवृत्ति का हेतु, यही कहना है। टिप्पणी छह और सात की टिप्पणी है, छह में कहा एक देशी की शंका है, नौनो अविद्याया आवरण मात्र स्वभावत्व, पूर्व भाष्य में लिख दिया अविद्या केवल आवरणता आवरण कराती है, प्रवृत्ति के कारण नहीं होती, भाष्यकार बोले अविद्याया, एक देशी की शंका है अविद्याया आवरण मात्र स्वभावत्व, केवल आवरण मात्र ही स्वभाव है, प्रवृत्ति का कारण यदि नहीं होती अविद्या तो उस स्थिति में सा प्रवर्तकम जनयितुम नालम, फिर वो माने प्रवृत्ति के प्रवर्तक को भी उत्पन्न नहीं कर सकती है, अविद्या तो केवल आवरण आदमी का है ना, केवल आवरण ही करती हो तो प्रवृत्ति के जनक नहीं हो सकते, प्रवृत्ति के प्रवर्तक का भी जनक नहीं हो पाएगी, समर्थ नहीं हो न अलम समर्थ नहीं, माने प्रवृत्ति के जो जनक होगा उसके भी तो उत्पन्न नहीं कर सकती अविद्या, उसका स्वभाव तो केवल आवरण आवरण आदमी का है, केवल आच्छादन करना इतना ही तो है, आपने यही बताया। तथा अच्छा ऐसा मानने पर क्या होगा, अविद्याया अकार्य में किंचित प्रवर्तक मानते, फिर अविद्या के कार्य नहीं है जो अन्य कोई प्रवर्तक मानना पड़ेगा प्रवृत्ति का, तो आपने कहा था प्रवर्तक बीज तो होता का बीज नहीं बन रहा, क्यों आवरण में तक मैं क्या बोला था आपने अविद्या को, तो फिर वो माने प्रवृत्ति के जनक को भी तो पैदा नहीं कर सकती, जब प्रवृत्ति को पैदा नहीं कर सकती है तो प्रवृत्ति के जनक को भी पैदा नहीं कर सकेगी, वो तो आवरणात्मक है आपने कहा, स्थित तथा च अविद्याया अकार्यम एव, फिर अविद्या का कार्य नहीं है जो, जो अविद्या का कार्य उसको प्रवर्तक मानना पड़ेगा, अविद्या के कार्य नहीं है जो व्यक्ति उसको प्रवर्तक मानना होगा, सिद्धांत एक देश ने कहा, इति आशंक ऐसा शंका एक सिद्धांत एक देश ने की तो उत्तर देते सिद्धांत, तो सती अन्यस्मिन कारणे, सिद्धांत का अन्य कारण है प्रवर्तक, प्रवृत्ति का कारण अन्य है, कैसे तो कहते हैं अविद्याया अकार्य भूते कारणे अभ्युपगते सती, माने अविद्या के जो कार्य नहीं है उसको कारण स्वीकार करने पर अविद्या प्रवृत्ति अकारण एव, फिर अविद्या की प्रवृत्ति क्या होगी अकारण हो जाएगी, अकार्य को यदि लेके अविद्या का कार्य प्रवर्तक नहीं है यदि उस स्थिति में अविद्या की प्रवृत्ति बिना मतलब का होगा, अविद्या प्रवृत्ति अकारण एव, परंपरायापी कारण मत्स्या। फिर अविद्या की जो प्रवृत्ति है ना, परंपरा से भी कारण नहीं बन पाएगा यदि अविद्या के कार्य को छोड़कर के अन्य को मानने पर, प्रवृत्ति के कारण अन्य मानेंगे तो परंपरा से भी कारण नहीं बन पाएगी अविद्या उस स्थिति में न सियात तथा तस्या प्रवृत्ति अन्य विद्रोह को विद्रोह। फिर उस स्थिति में क्या होगा, यदि परंपरा से भी कारण नहीं बनती है तो अन्य व्यतिरिक जो लगाया जाता है ना विरुद्ध हो जाएगा, इसलिए परंपरा से कारण मानना है, साक्षात कारण नहीं है यही है, प्रवर्तक बीज मानना है उसको अविद्या को, यह सिद्धांत कह रहे। अच्छा सातवीं थी ना जो पढ़े इत चेत, यहां तक सिद्धांत ने कहा तो चेत तत्राह उसमें पूर्वादि बोलता है, एकदेशी बोलता है तत्रा आह का कर्ता पूर्वादि एकदेशी एवं तरी से कहना है उन्होंने एवं तरी उच्चताम तत् यत प्रवृत्ति हेतु। फिर आप बताइए कौन है प्रवृत्ति का कारण, पूर्वादि का प्रश्न है यहां तो यह तत्रा आह एकदेशी आह यही है। इत्थम अविद्याया कारण कारणत्व से आवश्यक संकित है, इस प्रकार अविद्या जो है ना अविद्या कारण का कारण है यह स्वीकार किया सिद्धांत ने, सीधा कारण तो नहीं है कारण का कारण है कहा, यह शंका की सिद्धांत की ओर से करने पर सती चोदयती इत्यर्थ माने एकदेशी चोदयती प्रश्न कर रहा है एकदेशी। फिर अविद्या का अविद्या को प्रवृत्ति के कारण का कारण मानने पर प्रवृत्ति का कारण क्या है बताओ ना, फिर ये प्रश्न आया। वस्तु तस्तु करके कहते हैं सती इत्यादि जो सती आदि जो टीका में है ना, सती अनुस्मरण कारण आदि जो टीका है उसका सती इत्यादि अवैव अर्थ यही अर्थ है तथा ही क्या है अविद्या अतिरिक्तम तत्कार्यम एवं किंचित प्रवृत्तिम प्रति साक्षात कारण एक अविद्या से अतिरिक्त हो अविद्या का कार्य हो वही प्रवृत्ति के प्रति साक्षात कारण वही है, अविद्या का कार्य हो अविद्या से अतिरिक्त हो वही वस्तु माने प्रवृत्ति के प्रति साक्षात कारण यही मानना है। न तो अविद्या एवं अविद्या ही साक्षात कारण नहीं है परंपरा कारण है, परंपरा से कारण है एक कारण है सिद्धांत ना उचित, यदि सिद्धांत के द्वारा ऐसा कहा जाए तो तत्र पृच्छति उसमें एकदेशी पूछता है फिर बताइए ना एवं तरी उच्चतम किम तद यद प्रवृत्ति हेतु, फिर क्या है वो प्रवृत्ति का हेतु क्या है बताइए। सिद्धांत कहते हैं ठीक है उत्तर वाक्यम उत्तरत्वेन अवतार्य तस्मिन विवक्षितम प्रवर्तक में सबसे आगे का वाक्य आएगा आत्मा अग्रे आशीत स्व कामयत इत्यादि स्व अकामयत इत्यादि वाक्य आना है कामना की कहा ये उत्तर वाक्य है। उत्तर वाक्यम उत्तरत्वेन अवतार्य आगे का जो कंटिका आना है वो उत्तर वाक्य है उसको अवतरण देकर के तस्मिन विवक्षितम प्रवर्तक से उसी उत्तर वाक्य में जो विवक्षित प्रवर्तक है काम को कहेंगे वहां वही यहां संक्षेप में बोलते हैं कहा आठ की टिप्पणी में संक्षेप तो अभिधत्य संक्षेप में कहते हैं यही अभिधत्य माने कथन करते हैं तद यह अभिधीयते कहा उसी को प्रवर्तकत्व ही यहां कथन किया जाता है ये सहा काम आगे के वाक्य है सो कामयता अकामयता लंग लगाकर प्रयोग कर रहा है कम धातु का उसने कामना की इच्छा की ऐसा इच्छा वही है तत्र अर्थतः श्रुत्यंतर संवादयती वो अर्थ से श्रुति अन्य श्रुति को संवादन देते हैं माने काठक श्रुति को संवाद कराते हैं अर्थ से शब्द से नहीं क्यों स्वाभाविक्याम अविद्यायाम वर्तमाना बाला पराच कामा नवनयंती अर्थ से लिया श्रुति को अर्थ से बोल रहे हैं शब्द नहीं बोला माने बाहर विषयों को चाहते अविद्या में रहने अज्ञान में रहने पर बाहर विषयों को चाहते हैं लोग यही है। नौ की टिप्पणी है अर्थ आदिव्य आदिव्य काम से प्रवर्तकत्व अविद्याजन्य जो काम है ना वही प्रवर्तक है प्रवृत्ति में आविद्य काम यही है आविद्य काम से अविद्या संबंधी काम को आविद्य कहा जाता है अविद्याजन्य काम है वो काम हेतु अविद्या अविद्यैव प्रवृत्ति करिष्यति एक देशी बोलता है काम का जो कारण है इच्छा के कारण प्रति वही प्रवृत्ति कराएगी अविद्या किम आंतरालिगेन काम है ना बीच में काम को क्यों रखा गया प्रवृत्ति का हेतु जो है काम का जो कारण है अविद्या उसको सीधे ही प्रवृत्ति के कारण क्यों नहीं माना जाए क्यों न माना जाए केवल फिर बीच में एक आंतरालिक अवस्था बीच में रख दिया काम को क्यों रखा अविद्या से काम काम से प्रवृत्ति क्यों कहा ये कहते हैं काम हेतु अविद्या एक देशी की शंका है काम हेतु अविद्या ही प्रवृत्ति कर सकती काम का हेतु जो अविद्या वही प्रवृत्ति कराएगी किम आंतर अंतराली गए काम है ना, जो बीच में जो काम को क्यों लिया गया, अविद्या से काम, काम से प्रवृत्ति क्यों बोल रहे हो, बीच में माध्यम क्यों बना रहे काम को, आसंख्या इत्यादि पूर्व में यह रखना है भाष्य के पंक्ति में, स्वाभाविक काम अविद्या काम पहले ये पंक्ति रखना भाष्य में। तो कहा नहीं, स्वाभाविक काम अविद्यायाम वर्तमान बाला पराज कामान अनुयंती, यही है इसका अर्थ किया। तथा जो भारतीय भारतीय में कहा अविद्योद्भूत काम सन अथो खलु इति च श्रुति ही ऐसा आया है, अथो खलु काम काममय एव अयम पुरुष ऐसा श्रुति है। अरे बड़ा आश्चर्य की बात है, ये काममय है इच्छामय है ये व्यक्ति, इच्छा किए बिना रह नहीं सकता अज्ञानी जी, ऐसा श्रुति बोलती है। अविद्या उद्भूत काम सन, अविद्या के द्वारा उत्पन्न काम वाला होता हुआ, इच्छा वाला होता हुआ व्यक्ति को श्रुति बोलते अथो खलु काममय एव अयम पुरुष ऐसा बोलते हैं। ये काममय है, काम प्राचुर्य है, मैट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में हूं प्राचुर्य तत्प्रकृत वचन है मैट काममय पुरुष, ये काम प्राचुर प्रचुर है व्यक्ति, इच्छा प्रचुर है इसमें, इच्छा ही इच्छा है, एक मिले तो दूसरे की इच्छा, दूसरे मिले तीसरे की इच्छा, पूरे जीवन इच्छा भी रहता है। ये श्रुति है अथो खलु, ये श्रुति के प्रतीक ले लिया, आगे काम वय पुरुष ऐसा आएगा। इसके ठीक है भारती का अविद्या उद्भुत काम असन पुमान, अविद्या से उत्पन्न काम वाला होता, इच्छा वाला हुआ व्यक्ति प्रवर्तते कर्मणि इति हेषः, प्रवर्ते कर्मणि एव, कर्म में ही प्रवृत्ति होगी उसकी, जो अविद्या से उत्पन्न काम वाला जो होगा, इच्छा वाला होगा, वो अंतर्मुखी वृत्ति बने जाएगा, कर्म में प्रवृत्ति होगी उसकी। चकार खलु अथो खलु इति च श्रुति, उच्च चकार है ना, उच्चकार उक्त शंका निवृत्ति अर्थ, पूर्वादि की शंका थी उसके निवृत्ति के लिए है। अच्छा, पूर्वादि की शंका थी बीच में अंतराल में काम को क्यों लेना, अविद्या को क्यों नहीं मानना, जब अविद्या को भी लेना है, काम के बीज रूप से अविद्या लेना, फिर काम हेतु है प्रवृत्ति का बोलना, इसके अपेक्षा अविद्या को प्रवृत्ति का हेतु लियो सीधा, तो कहा तो यही पूर्वादि की शंका थी, उसके निवृत्ति के लिए चकार लगाया, क्योंकि अथो खलु इति श्रुति है ना, वो कौन है अथो खलु आहु काम पुरुष इत्यादि श्रुति, ये श्रुति है, ये वृत्तार्थ में आगे आएगा। हाँ, ये इच्छामय है, इच्छा प्रचुर वाला है, इति श्रुति तस्य प्रवृत्तौ प्राधान्य, इसलिए काम को ही प्रवृत्ति में प्राधान्य कहा गया, अविद्या को नहीं, काम को, अविद्याजन्य जो काम है प्रवृत्ति में हेतु यही है, यही बताया। आगे टीका में तत्र अर्थतः श्रुत्यंतरम संवाद है ये बोल दिया, नौ की टिप्पणी हो गई है तो अच्छा आगे समाज ये हो गया आगे टीका है आगे तत्रैव भगवत सम्मति माह, माने प्रवृत्ति के कारण काम ही है, इच्छा ही है इसमें, तत्रैव में इसी विषय में भगवान श्री कृष्ण की सम्मति भी कहते हैं। स्मृतौ च स्मृति में भी कहा काम ये सक्रोध ऐसा रजुगुण समुद्भव इत्यादि कहा, अथ केन प्रयुक्तम इत्यादि प्रश्न से उत्तरम, पूर्व में अर्जुन का प्रश्न है अथ केन प्रयुक्त एवं पापम चरित पुरुष अनिच्छन विवार्ष बलादि बंदा, इसका उत्तर है ये काम ये सक्रोध ऐसा, उस प्रश्न का उत्तर में है ये कहा, काम ये सक्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव इत्यादि, ये उत्तर वाक्य है, पूर्व में प्रश्न है पूर्व सु मनुस्मृति मानवेच कहा था ना, मानवेच सर्वा प्रवृत्ति काम हेतु की है, बस मनुस्मृति में भी सारे की सारी प्रवृत्ति जितने भी होती है ना वो काम हेतु वाला ही है, इच्छा हेतु है, वहां प्रवृत्ति के हेतु इच्छा, ये बताया मनुस्मृति में क्या कहा, तो कहते हैं अकामस्य अकामता नहीं हो, अकामस्य पाठ है, अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह कस्यचित यद्यद्धि कुरुते जंतुस्तत्तत् कामस्य चेष्टितम्, षष्ठ्यंत है अकामता नहीं अकामस्य, जो कामना नहीं है निर्गता कामो यस्मात् स अकाम तस्य अकाम, जो निष्काम पुरुष हो गया, कामना रहित हो गया, इच्छा रहित पुरुष है ना, कोई इच्छा नहीं जिसकी, लोकेश वित्तेश पुत्रेश कोई इच्छा नहीं है, अकामस्य काचित क्रिया यह कर्म भूमो, ये संसार में यहां काचित क्रिया कस्यचित किसी भी कस्यचित अकामस्य काचित क्रिया न दृश्यते, कोई भी क्रिया नहीं दिखाई पड़ती, प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती, जो इच्छा रहित व्यक्ति होगा उसकी कोई प्रवृत्ति होने से दिखाई नहीं देते कर्म भूमि, यह माने इस भूमि में कर्म पृथ्वी में ठीक है। अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते न इह न दृश्यते इह कश्चित कश्यचित किसी भी की अकामस्य कश्यचित अकामस्य कोई भी अकामी हो कामना रहित व्यक्ति हो इच्छा रहित व्यक्ति हो वहां कोई कर्म होना संभव नहीं है यहां नहीं देखा जाता कर्म। यद्यद्धि कुरुते जंतु जंतु ये जीव है ना जो जो करता है प्रवृत्ति कर रहा है जो जो प्रवृत्ति करता है तत्त कामस्य चेष्टा इच्छा के द्वारा वशीभूत होकर कर रहा है इच्छा के बिना यहां कशी की प्रवृत्ति नहीं देखी गई है। भोजन की इच्छा होता है तो बनाने लग जाता है स्नान की इच्छा हो तो इधर जल के तरफ चला जाता है सारे प्रवृत्ति इच्छा के ऊपर काम के ऊपर निर्भर है। हाँ जो इच्छा रही तो वहां कोई प्रवृत्ति होना संभव नहीं है वहां तो आत्माभाव में रहेगा निरीक्ष अवस्था मन क्यों इच्छा रहित होने के लिए मन को नाश करना पड़ेगा मन नाश हो गया तो आत्माभाव में वहां प्रवृत्ति होना संभव नहीं है। एक अकाम से क्रिया का दृश्य यह कश्य चित न यह यह हमें चार नंबर की टिप्पणी कर्म भूमौ कहा यह जो कर्म भूमि है ना पृथ्वी ये कर्म भूमि है यह माने इस पृथ्वी में जो अकाम होगा कोई भी अकामी पुरुष होगा उसको कोई क्रिया नहीं देखी प्रवृत्ति रूपी क्रिया नहीं देखी जाती है। यद्यपि क्रियते जो जो भी कुरुते जंतु जो जो जीव करता है तत्त काम से चेष्टा इच्छा के वशीभूत होकर ही करता है कोई भी काम करता है मनुष्य वैसे कहा माने प्रवृत्ति का कारण इच्छा को ही बताया वहां की गीता में भी वही बताया यहां भी वही बताने वाले हैं श्रुति में भी वो आत्मा ही वैदमग्री आश्रित पहले एक ही था माने वो जो उपक्रमान रूपी ब्रह्मचारी एक ही था आत्मा में ब्रह्मचारी अवस्था में था कितने थे वहां उस काल में अकेला था सो अकाम था उस ब्रह्मचारी ने कामना की आत्मा माने वह ब्रह्मचारी है क्या की जाया में श्याप तेरी पत्नी हो जाए पहले ब्रह्मचारी अवस्था में हो माने उपक्रमान ब्रह्मचारी हो या आत्मा शब्द करता तेरी पत्नी हो जाए क्यों अथ प्रजाए पत्नी होगी तो मैं ही प्रकृष्ट रूप से पैदा हो जाऊं प्रजाए या विद्रिलम उत्तम पुरुष एक वचन है पुत्र प्रजायता नहीं है वहां पशु एक वचन है अहम प्रजाए मैं उत्पन्न हो जाऊं कि इस लोक जीतने के लिए पुत्र रूप होना पड़ेगा पुत्र लोग को जाइया ऐसा बोलता है अथ वित्तम जैसे आप बोलेगा अभी कंडिका आने वाली है टीका आगे वाक्य आश्रित आहा ये कहा इस वाक्य को लेकर कहा मानवे च बोल दिया ठीक है एव इति दर्शितम इति शेष माने मानवे च सर्वा प्रवृत्ति काम हेतु की एव इति दर्शितम एव इति आगे लगा देना दर्शितम क्रिया लगा देना इस प्रकार मानवे दर्शितम मानव ऐसा देखाया है ये समझ उठते अर्थे तृतीय अध्याय शेष समय प्रणाली इस विषय में सारी प्रवृत्ति जो है ना काम हेतु वाली है प्रवृत्ति का हेतु काम है इच्छा है ये तृतीय अध्याय पूरा इसी में है तृतीय अध्याय माने वृद्धारण्य क्रम से उपनिषद क्रम से प्रथम अध्याय है ये ध्यान देना वृद्धारण्य दो अध्याय हो चुका है पवर के ब्राह्मण जो है गर्भाधान से लेकर के मशान तक के जो कर्म होना था वो वहां चर्चा हो चुकी है कर्मकांड के विषय में जिसको प्रवर के ब्राह्मण कहा जाता है उन्होंने भाष्य नहीं लिखा भाष्यकार जिसको प्रवर के ब्राह्मण बोलते हैं माने वहां पर माने जो संस्कार आदि है 16 संस्कार आदि जितने भी है जो कुछ होता है माने गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक पूरे के पूरे कर्म कर्म की चर्चा वहां हो गई है कर्मकांड पर था इसलिए भाष्यकार नहीं लिखा भाष्य वहां उक्त अर्थे तृतीय अध्याय शेषम अभी प्रमाण अध्याय तृतीय अध्याय शेष जो है ना अभी ये चतुर्थ ब्राह्मण में एक कंडिका है और पंचम ब्राह्मण में 23 कंडिका है और षष्ठ ब्राह्मण में 4-5 कंडिका है वो तो इस ऐसा है तीन ब्राह्मण है वहां 3 कंडिका है तो ये पूरे अध्याय इसी अर्थों को बताने वाले हैं जो भी प्रवृत्ति होती है इच्छा के वशीभूत होकर होती है इसीलिए बताने वाला है कहा स एषो अर्थ इत्यादि कहा स एषो अर्थ स विस्तर प्रदर्शित है यह अध्याय परिसमाप्त इसी का विषय को विस्तार के साथ ही अध्याय समाप्त तक वही बताया जाएगा कहा समय हो गया है आगे फिर करें ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्वमुदच्यते पूर्णस्य